σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Le Connemara. Το 60 με το 57 που είπατε είναι 5% διαφορά. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor. 60 με το 57 που είπατε είναι 5% διαφορά. Πάτε στο σούπερ μάρκετ και δίνετε 60 ή δίνετε 57. Αυτό είναι 5% διαφορά. Το υπολογίζει αλλιώς ο υπουργός, ο κύριος Κρέκας. Εδώ σήμερα βγήκε σε πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ και τον ρώτησε κάτι ο συνάδελφος, ο Κώστας ο Παπαχλημίτζος, ένα παράδειγμα δηλαδή, μοσχάρι και γραβιέρα. Και έβγαλε ένα λογαριασμό 60-57. Του τα έλεγε ο Παπαχλημίτζος και πώς ακριβώς απάντησε ως Κρέκας. Να σου το πω απλά, εγώ να περπατήσω όπου θέλετε, να πάω σε όποιο σούπερ μάρκετ θέλετε. Άμα πάω να βρω 2 κιλά γραβιέρα και 2 κιλά μοσχάρι, δίνω δύο προϊόντα δηλαδή, που είναι τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν, φαντάζομαι αρέσουν σε πολλούς. Κάτω από 60 ευρώ δεν θα τα βρω πουθενά, νομίζω. Να τα βρω 58, εντάξει. Αλλά εκεί θα παίξει διαφορά. Να βρω 58, 57, 59. Είναι ακριβό. Το 60 με το 57 που είπατε είναι 5% διαφορά. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Επειδή η ανάπτυξη της Ελλάδας είναι ισχυρότερη από την υπόλοιπη Ευρώπη και υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή να έχουμε τις πρώτες αυξήσεις. Όλα μαζί. Αυξήσεις θα έχουμε. Λόγω ανάπτυξης θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και αυξήσεις. Ο κύριος Κρέκας λοιπόν, σε αυτό που του έλεγε ο δημοσιογράφος, ο Παπαχλημίτζος, είχε να πει ότι αν αντί για 60 το πληρώσουμε 57, αυτό είναι 5% μείον. Άρα τι, κερδισμένοι, το ότι όλο αυτό κάνει 60, 2 κιλά κρέας και 2 κιλά γραβιέρα, δεν μας απασχολεί. Το αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε κέρδος. Άρα ψάξτε να βρείτε το 5% φθηνότερο προϊόν. Στα ενδιάμεσα ακούμε μια διαφήμιση που έκανε ο Σκρέκας ο ίδιος, δεν είναι δική μας διαφήμιση, είναι του Υπουργού. Πρωί-πρωί από την ΕΡΤ έλεγε για συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ τιμές προϊόντων. Και όταν το ακούει ο πληθυσμός πρωί από το στόμα του Υπουργού, φαντάζομαι μέσα στη μέρα θα πήγε στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που το διαφήμιζε και ο προηγούμενος Υπουργός Ανάπτυξης, να μην το ξεχάσουμε αυτό, για να πει πόσο καλά είναι τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ καλά, όχι μόνο επειδή δίνει εδώ προτάσεις και μας λέει τις ευκαιρίες των σούπερ μάρκετ, αλλά επειδή έχουν δοθεί και αυξήσεις. Μέσα από τις αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων που ξεπαγώνουν οι μισθοί μετά από 15 χρόνια και θα δουν για πρώτη φορά αυξημένο μισθό στην τράπεζα όταν θα πάνε να εισπράξουν το μισθό. Όλα αυτά. Το Ιωκο Βαράει υποτιμάται την νομοσύνη τους, λέει. Είναι μόνο 70 ευρώ μεικτά. Ακούστε, το είπε εδώ. 70 ευρώ μεικτά, δηλαδή 50-55 ευρώ καθαρά για έναν μισθωτό ο οποίος κερδίζει 900 ευρώ ή 1000 ευρώ το μήνα, είναι ένα ποσό το οποίο φυσικά δεν τον κάνει πλούσιο, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο είναι κάτι περισσότερο από αυτό που έπαιρνε όλα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Δεν θα επιτρέψουμε την αναρχία στην αγορά. Θα ελέγχουμε την αγορά μέχρι τελικά όλοι να προσαρμοστούν με τον νόμο και όλοι να αντιληφθούν ότι τα ελληνικά νοικοκυριά σήμερα ταλανίζονται κάτω από την ακρίβεια υπό την πίεση των πληθωριστικών δυστυχώς αυτών τάσεων και θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές στα ράφια. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθερία! Γιατί άμα μειωθεί η τιμή στα ράφια, είναι ένα είδος λευτεριάς. Γι' αυτό το πανηγυρίζουμε. Ο κύριος Κρέκας αναδεικνύεται σε ένα πολύ ωραίο αστέρι Στο προηγούμενο Υπουργείο δεν είχε αναδείξει το ταλέντο του στο ενέργειας, ποιο ήταν στην προηγούμενη θητεία. Τώρα εδώ στο ανάπτυξης και με όλα αυτά που κάνει τον τελευταίο καιρό με κάτι λαμπάκια που πάει και λέει ότι είναι φτηνά και στέκεται μπροστά στα λαμπάκια εδώ που μας λέει ποιο σούπερ μάρκετ έχει φτηνό αρνί σήμερα. Ότι τα 50 ευρώ είναι πολύ καλύτερα από όλα αυτά που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ότι θα γίνουν έλεγχοι στην αγορά και θα λιανίσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις πολυεθνικές και διάφορα άλλα τέτοια, θα έλεγε κανείς σε ποιο λαό απευθύνεται. Σε ποιο λαό απευθύνεται? Σε αυτόν που πήγε στον Κασελάκη, αυτόν τον λαό, και του είπε ο κύριος εκεί πάνω στην περιοδία που βρήκε τον Στέφανο Κασελάκη και του λέει και το 1/3 από αυτά που λες να κάνεις είμαστε πολύ καλά. Είναι απολύτως θεμητή η προσέγγιση και το να έχεις κάποιο σκεπτικισμό. Ναι. Το βάρος είναι στους ώμους μου να σε βγάλω ασπροπρόσωπο. Χαίρομαι πολύ τα δω και το 1/3 από αυτά. Να πούμε και το 1/3 από αυτά. Είμαστε ευχαριστημένοι. On sait tout le prix du silence. Και το 1/3 από αυτά. Να πούμε και το 1/3 από αυτά. Είμαστε ευχαριστημένοι. Καταρχήν, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας έχει αρχίσει και αυξάνεται. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Και αυτός κρέκας το είπε και ο άλλος, ο κύριος συμπολίτης μας, και το 1/3 προς τον Κασελάκη. Θα μπορούσε να το πει προς τον οποιοδήποτε ηγέτη από αυτούς που έχουν κυβερνήσει ή θέλουν να κυβερνήσουν. Και το 1/3 να κάνεις, είμαστε ευχαριστημένοι. Τα ίδια λέγανε και στο Τσίπρα, θυμάμαι το 2015. Τα δύο από τα 10 που μας είπες να κάνεις, αυτό έκανε ο Τσίπρας. Το ακούν τις μετρητής αυτό μετά. Και πάνε και στα υπόλοιπα 2/3 όμως προσθέτουν πράγματα που δεν μας τα έχουν πει. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά εδώ είναι οι απαιτήσεις του λαού, η ωριμότητα του λαού, τι περιμένει από την ηγεσία του, την οποία ψηφίζει για να διαχειριστεί τα θέματα του λαού. Ωραίο θέμα. Δεν χωράει σε μία εκπομπή. Θέλει κάτι παραπάνω, γιατί σε αυτή την εκπομπή πρέπει να μεταδώσουμε τα πολύ θετικά που έχει καταφέρει αυτή η κυβέρνηση. Υπάρχει η Γερμανία ως χώρα, την ξέρουμε όλοι. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και η Ελλάδα. Θα μάθετε λοιπόν τώρα ότι η Γερμανία τρώει τη σκόνη μας. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά μέσα από την ανάπτυξη. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο. Υπάρχουν χώρες, καταρχήν ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι 4 φορές χαμηλότερος από την Ελλάδα. Μπράβο! Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Τα έχει πει και ο προηγούμενος Υπουργός Αναπτύξεως, νυν εργασίας. Είμαστε πρώτοι. Οι Γερμανοί τρώνε τη σκόνη μας. Τους έχουμε νικήσει. Έχουμε τετραπλάσιο ρυθμό. Φαίνεται αυτό στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας. Δεν το νιώθετε, δεν το καταλαβαίνετε. Τους έρμους τους Γερμανούς είναι να τους λυπάτε. Ο κόσμος κλαίνει ρέγγες για την κατάδεια των Γερμανών. Περάσαμε και τη Γερμανία με αυτή την κυβέρνηση, με τον Σκρέκα υπουργό, με τον Άδωνη που δεν πάει παραπάνω, το έχει τερματίσει σε όλους τους τομείς. Είμαστε πρώτοι, δεν γίνεται να γίνουμε υπερπρώτοι. Κάπως έτσι, πρώτοι είμαστε και στα άλλα θέματα. Και επειδή παίζει το θέμα της αστυνομικής, αυτό παίζει σε άλλες φάσεις, της ποδοσφαιρικής, χουλιγκανικής βίας, εγκληματικών οργανώσεων βίας. Παρακρατικής, βάλτε ό,τι θέλετε, με αφορμή και τον τραυματισμό και τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Βγαίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, το κλείσιμο για 2 μήνες χωρίς θεατές κτλ. Μέτρα που έχουν ανακοινωθεί περίπου ίδια και παλιότερα και έφεραν 0 αποτέλεσμα. Βγαίνει σήμερα το πρωί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, και λέει. Αυτοί οι ισχυροί παράγοντες είναι και ισχυροί οικονομικοί παράγοντες και μπορεί πραγματικά να επηρεάζουν και την εκάστοτε κυβέρνηση. και η εκάστοτε κυβέρνηση να φοβάται να βάλει το μαχαίρι αυτή την, τη διατύπωση που την έχουμε συγχαθεί όλοι και εμείς και εσείς και όλοι, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο. Δηλαδή τι, δεν μπορώ να τα βάλω με τον Παπαδάκη, γιατί ο Παπαδάκης είναι ένα ισχυρός παράγοντας, ο οποίος ενδεχομένως να πάψει να με στηρίζει. Σας λέω, δεν κύριε είναι, Παπαδάκη, δεν θα απαντήσω ευθέως. Ένα κράτος το οποίο είναι αποφασισμένο, με ένα κράτος που είναι αποφασισμένο δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Κανένας. Αποφασισμένο λοιπόν το ελληνικό κράτος, κανένας δεν μπορεί να τα βάλει και στο συγκεκριμένο θέμα. Το λέει εδώ ο Φλωρίδης. Επαναλαμβάνει τη λέξη κανένας, τη λέει με νόημα, τους κοίταξε εκεί τους δημοσιογράφους. Την πολύ εύστοχη ερώτηση του Γιώργου Παπαδάκη λίγο μετά. Θέλω λοιπόν να πω. Τι αποφασιστικότητα έχει δείξει η παρούσα κυβέρνηση, αφήστε τις προηγούμενες, λέμε για την παρούσα κυβέρνηση, όταν μόλις πριν δύο μήνες ανακοινώθηκαν τα ίδια μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές και δεν εφαρμόστηκαν. Ναι, σωστά. Σωστά. Τι αποφασιστικότητα έχει δείξει το αποφασισμένο κράτος που κανένας δεν μπορεί να τολμήσει να τα βάλει μαζί του. Συμφωνεί και ο ίδιος, κατάλαβε την παρούφα που είπε μόλις πριν. Και αρκούσε, άργησε μια ερώτηση της Μαρίας Αναστασοπούλου για να φανεί ότι δεν έχουν κάνει και πολλά. Δεν θέλουν μάλλον, δεν είναι αποφασισμένο κράτος, διαλόγεται και παίρνεται. Αποφασισμένος όμως μπορεί να μην είναι το κράτος, αλλά είναι ο Πρωθυπουργός. Λέμε λοιπόν ότι μαζεύτηκαν άρα όλοι. Έχουμε αποφασισμένη κυβέρνηση. Ναι, πιστεύω ναι. Εγώ τον Πρωθυπουργό τον είδα αποφασισμένο πάντως. Απολύτως αποφασισμένο. Και ξέρετε γιατί. Γιατί τους έχει δώσει όλα τα περιθώρια. Πολύ αποφασισμένος είναι ο Πρωθυπουργός. Το κράτος δεν είναι αποφασισμένο. Η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη ή δεν ήταν, αλλά τώρα έγινε. Ξαφνικά μέσα στην απόφασή της αυτή, η κυβέρνηση πήγαν χθες υπουργοί και δώσαν κάτι ονόματα, 200 ονόματα, λέει, στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, τα οποία αυτά ονόματα τα είχαν στο πλαίσιο του αποφασισμένου του πράγματος. Δεν τα δίναν όμως και την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορεί να είχε σωθεί ο αστυνομικός. Να μην είχε φάει τη φωτοβολίδα στο πόδι. Ή πόσο καιρό τα είχαν πριν. Τα είχαν και πριν τον Καμπανό. Τα είχαν και πριν τον φιλάθλο της ΑΕΚ που ήρθαν οι Κροάτες φασίστες και τον σκοτώσανε. Πότε τα μάζεψαν αυτά τα ονόματα και γιατί τα κρατούσανε και γιατί δεν πήγαιναν νωρίτερα. Και γιατί πήγανε τώρα. Δεν ήταν τόσο αποφασισμένοι. Αυτό στοίχησε ζωές. Αν δεν ήταν αποφασισμένοι, ευθύνεται κάποιο. Τώρα ξαφνικά αποφάσισαν να γίνουν αποφασισμένοι. Τι άλλαξε. Μπερδέματα και πολλές απορίες γύρω από ένα θέμα. Καταλαβαίνουμε όλοι πώς θέλει να το πάει, τι κότσια έχει να το πάει παραπέρα, τι κρατήματα έχει, τι δουλίες έχει και αυτή η κυβέρνηση για να το πάει παραπέρα. Αλλά κρατάμε το αισιόδοξο του πράγματος, αυτό που είπε ο Φλωρίδης για τον κανένα. Θα απαντήσω ευθέως. Ένα κράτος το οποίο είναι αποφασισμένο, με ένα κράτος που είναι αποφασισμένο δεν μπορεί να τα βάλει κανένας. Μπράβο! Κανένας. Κανένας. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείτε το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Κανένας λοιπόν δεν πρόκειται να πειράξει την αποφασισμένη κυβέρνηση, να τα βάλει με την αποφασισμένη κυβέρνηση. Αν τα βάλει θα χάσει αυτός ο κανένας. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Ο ένας λέει ότι είμαστε πρώτοι, περνάμε τη Γερμανία. Ο άλλος λέει πιο πρώτοι δεν γίνεται, το έχει πει παλιά και είναι πολύ ωραία τάκα. Και ο τρίτος εδώ, ο κύριος Φλωρίδης, λέει ότι είμαστε αποφασισμένοι και θα πέσει άπλετο φως και δώσανε και τα ονόματα και θα λάμψει αλήθεια και τελειώνουμε με αυτό το πολύ αμαρτωλό και πολύ δύσκολο θέμα της βίας στα γήπεδα, έξω από τα γήπεδα, της βίας γενικότερα. Βάζουμε τελεία σε αυτά. Καλή αρχή ήταν με τρεις υπουργούς να μας λένε τα καλύτερα. Πολύ αισιόδοξα ξεκινήσαμε, όπως πρέπει να γίνεται εδώ. Χτες στο κέντρο της Αθήνας είχαν συγκέντρωση οι συγγενείς των θυμάτων από το έγκλημα στα Τέμπη. Έκαναν συγκέντρωση χτες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Θέσανε ένα θέμα που δεν θα έπρεπε να το συζητάμε. 9 μήνες μετά όλοι οι συγγενείς και όσοι παρακολουθούμε το θέμα είναι και είμαστε όχι και τόσο ευχαριστημένοι με τους ρυθμούς της δικαιοσύνης, με το αποφασισμένο κράτος να δράσει και για αυτό το θέμα που είναι τόσο ευαίσθητο και πρέπει να εκεί να χυθεί και φως και να γίνουν ταχύρυθμες οι διαδικασίες γιατί ήταν ένα έγκλημα που στήχησε τη ζωή 57 ανθρώπων. Οι περισσότεροι ήταν νέα παιδιά. Νέα παιδιά που πήγαιναν για διασκέδαση να γυρίσουν στα σπίτια τους. Όλο αυτό λοιπόν τέθηκε χτες το βράδυ. Σύννεφα θεόρετη πανσέδες γεμίσανε τον ουρανό κι ο ήλιος πίσω από το βουνό πάει να κρύφτει πουλί χρυσό. Ήλιε μου, καλό ήλιε μου, το καλό χρυσό πουλί, κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί. Το πολύ ωραίο αυτό τραγουδάκι μου ήρθε Λοΐζος από τα τελευταία του, Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας. Μου ήρθε στο νου βλέποντας χθες τα φαναράκια, γιατί και σε αυτήν τη συγκέντρωση για τα Τέμπη άφησαν αυτά τα φαναράκια στον αέρα, όπως σε όλες τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει σε όλη τη χώρα, κυρίως νύχτα, αφήναν αυτά τα φαναράκια τα παιδιά που ήταν συγκεντρωμένα εκεί. Σε αυτήν λοιπόν τη χθεσινή συγκέντρωση πήραν το λόγο γονείς. Θα ακούσουμε τέσσερις. Πρώτη είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, είναι και πρόεδρος του σχετικού συλλόγου, μητέρα της Μάρθης. 28 Φεβρουαρίου σκότωσαν το παιδί μου. 9 Μαρτίου κίδευσα ότι απέμεινε από εκείνη. Λίγα καμένα κόκαλα. Ήταν ούτε 20 ετών. Κανείς γονιός ποτέ, καμιά μάνα, να μην ζήσει αυτό το κακό. Τον πόνο, τον άσβεστο. 9 μήνες μετά, καμιά απάντηση στα ερωτήματά μας. Και μόνο 2 υπάλληλοι στη φυλακή. 9 μήνες μετά, η Hellenic Train δεν έχει καν κληθεί σε απολογία. Η κυρία Μαρία Καριστιανού, πρόεδρος του σχετικού συλλόγου. Ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας. Συγκεντρωθήκαμε απόψε εδώ για να πούμε σε όλους ότι από 28 Φεβρουαρίου του 23 η οικογένειά μας δεν είναι όπως πριν. Ποτέ δεν θα είναι. Έρχονται γιορτές, Χριστούγεννα. Τα σπίτια μας θα είναι βουβά, σκοτεινά. Αντί για κάλαντα θα έρχονται στο νου μας τα ουρλιαχτά των παιδιών από τη σύγκρουση των τρένων. Έφυγαν μέσα στο σκοτάδι, στην κρύα νύχτα του Φλεβάρι, στους καπνούς και στην αντάρα της σύγκρουσης, χωρίς αντίο, χωρίς φιλιά, χωρίς αγκαλιά. Τα δολοφόνησαν τα παιδάκια μας, δολοφόνησαν τη χαρά μας, δολοφόνησαν τα όνειρά μας. Μας λείπουν οι άνθρωποι μας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή. Και αυτό πονάει, πονάει πολύ. Ναι, δεν θα το ξεχάσουμε και θα τα ακούμε αυτά όποτε μας δίνεται η ευκαιρία και η αφορμή. Είναι χρέος όλων μας νομίζω, μέσα στην χαρά ή στην γιορτινή ατμόσφαιρα που σιγά σιγά φορτώνει αυτή η ατμόσφαιρα και με όλα τα προβλήματα που έχουμε όλοι, να μην ξεχάσουμε με τίποτα το έγκλημα που έγινε εκεί, στα Τέμπη, τις ευθύνες που υπάρχουν, να μην ξεχνάμε και να βλέπουμε καθημερινά την αναλγησία και την αβελτηρία που έχει αυτή η κυβέρνηση, οι αρχές, η πολιτεία, η δικαιοσύνη, να μην το τρέξει το θέμα, μια δυσφορία γενικότερα. Το βλέπεις ακόμη και στις συνεδριάσεις τις διαδικαστικές της σχετικής επιτροπής. Τρίτη μητέρα είναι η κυρία Σοφία Ζαχαροπούλου. Είναι μητέρα των διδήμων Θόμης και Χρύσας και θεία της Αναστασίας. Εκείνη τη νύχτα έγινε ένα φρικτό έγκλημα, μια στιγερή δολοφονία. Σε ένα κράτος δικαίου οι δολοφόνοι πρέπει να τιμωρούνται. Δεν πρέπει να υποθάλπονται από το ίδιο το κράτος δικαίου. Στην εξιχνίαση ενός εγκλήματος δεν πρέπει να συντελούνται άλλα εγκλήματα από τις ίδιες αρχές της εξιχνίασης. Η συγκάλυψη είναι χειρότερη και από την ίδια τη δολοφονία. Αυτές οι γιορτές γιορτές, τις επόμενες, ίσως και όλες το εξής, για μας δεν θα είναι στιγμές χαράς και ξερνιασιάς, γιατί από το τραπέζι θα λείπουν τρία πιάτα, τρεις καρέκλες κενές. Και τελευταία μητέρα, η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του Γιώργου. Είμαι μια μάνα σαν όλες εσάς που βρίσκεστε εδώ. Είμαι η μάνα που το απόγευμα της 3ης 28 Φεβρουαρίου ευχήθηκε καλό ταξίδι στο 22χρονο παλικάρι της όταν ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής με το μοιραίο τρένο. Είμαι η μάνα που του ζήτησε στις 11 το βράδυ να τη στείλει μήνυμα όταν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Είμαι η μάνα που το ίδιο βράδυ στις 12 παρά 20 έλαβε το τηλεφώνημα που είναι ο υφιάλτης κάθε μητέρας, κάθε γονιού. Το τρένο εκτροχιάστηκε, μου είπε η κοπέλα του. Ο Γιώργος είχε πάει στο κηλικείο να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Δεν τον βρίσκω πουθενά. Δεν απαντάει στο τηλέφωνο. Μια τεράστια κραυγή βγήκε από μέσα μου και πάγωσα, γιατί το μητρικό μου ένστικτο κατάλαβε. Αμέσως μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για τα Τέμπη. «Μη χάνεις τις ελπίδες σου, το παιδί είναι καλά, θα το βρούμε», μου έλεγε ο πατέρας του, οδηγώντας μέσα στη χειμωνιάτικη νύχτα. Γρήγορα όμως οι ελπίδες άρχισαν να σβήνουν, διαβάζοντας καθοδόν τα πρώτα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο για το δυστύχημα. Και μετά τις 3.30 τα ξημερώματα, όταν ανακοινώθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας τα ονόματα των τραυματιών, τη θέση της ελπίδας πήρε η τριήμερη βασανιστική αγωνία να βρεθεί το άψυχο κορμί του. Ταυτοποιήθηκε, μας ανακοίνωσαν, 3 μέρες μετά, την Παρασκευή το βράδυ στις 9. Έχεις δίκιο να ρωτάς, γιέ μου. Γιατί, μάνα, γιατί. Έχεις δίκιο να κραυγάζεις. Δεν πρόλαβα να ζήσω. Είχα τόσα όνειρα. Ήθελα να ζήσω. Έχεις δίκιο να φωνάζεις. Μου είπαν ψέματα ότι τα τρένα ήταν ασφαλή. Έχεις δίκιο να φωνάζεις. Δεν ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος του σταθμάρχη. Έχεις δίκιο να φωνάζεις, γιέ μου. Με σκότωσε η κυβερνητική αμέλεια, η αδιαφθορία και η διαφθορά. Έχεις δίκιο να απορείς για την παρακμή της πατρίδας σου. Έχεις δίκιο να με κοιτάς με μελαγχολικά μάτια μέσα από τις φωτογραφίες σου. Θα αγωνιστώ, γιέ μου, όσο μπορώ για να αποκαλυφθεί κάθε φορά, κάθε πλευρά αυτού του εγκλήματος. Μου λείπεις, Γιώργο, μας λείπεις πολύ. Ο κόσμος αναγέμισε καμπάνες που κρέμονται από τον ουρανό κι αχολογάει το δίληνο γλυκό και λαϊδίσμα χρυσό. Ήλιε μου, καλό ήλιε μου, το καλό χρυσό πουλί, κι αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή μου, έλα μου χρυσό πουλί μου. Ήλιε μου, καλό ήλιε μου, στο καλό χρυσό πουλί, αύριο με την αυγή στο μπαλκόνι στην αυλή, έλα μου χρυσό πουλί. Εδώ Ελληνοφρένεια, παραπολιτικά 90,1-211-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, το mail του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή την ώρα, radio@paralytika.gr. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε το σε εντελώς διαφορετικό άλλο κλίμα, το πρώτο μέρος του λαού, μας κολλάει και στις διαφημίσεις. Γεια Αποστολέ. Τι κάνουμε? Καλά, εσύ? Καλά. Να σου πω κάτι με αφορμή την παπαριά τη Δόμνα. Όταν ζητούμε σε παιδιά γυμνασίου και όχι δημοτικού, που μπορώ να καταλάβω ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα ασφάλεια, να περπατούν 1-1,5 χιλιόμετρο την ημέρα για να πάνε στο σχολείο του, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο η εκπαιδευτική κοινότητα και εγώ ω υπεύθυνη σε αυτό το Υπουργείο, αλλά και εκπαιδευτικό ίδια, θεωρώ ότι είναι αποτρεπτικό. Ότι είναι εξαιρετικά υψηλό. Που η Δόμνα στο κάτω-κάτω, αυτά πρέπει να βγει, αυτά τη είπαν, αυτά εξυπηρετεί. Επίσης, γιατί να μην τα πει η Δόμνα? Δηλαδή, έχει να πει κάτι άλλο πέρα από παπαριές? Όχι, γιατί να μην τη πει? Αφήνουμε λοιπόν τη Δόμνα και επειδή αφορά τα παιδιά του καθενός, αυτό που είναι εξοργιστικό είναι ότι πάντα σε μια τέτοια κουβέντα θα βρεθεί 1, 2, 3 ή και 41% που στο δεδομένη, ας πούμε, κουβέντα θα πει: Έλα μωρέ τώρα που πάθαν τίποτα που περπατάνε. Εγώ στο χωριό περπατούσα 10 χιλιόμετρα για να πάω στο διπλανού χωριού το σχολείο. Εγώ το τάδε, εγώ το τάδε. Αυτοί οι εξυπηρετητές πάντα είναι που με ενοχλούν, όχι η Δόμνα. Και υπάρχουν για τα πάντα και που αφορούν και τα παιδιά τους. Πάντα θα βρεθεί, είπαμε, 1, 2, 3, 41% μαλάκες προκειμένου να υποστηρίξουν αυτό που ψηφίσανε. Έναντι και στην λογική του παιδιού τους θα βρούνε μια δικαιολογία. Ότι εγώ είχα κάνει, εγώ. Και γιατί αφού όλη μέρα περπατάνε στα εμπορικά κέντρα δεν μπορούν να περπατήσουν 2 χιλιόμετρα για το σχολείο. Με αυτούς τι κάνουμε? Το επόμενο είναι, δεν μπορούν να φάνε μια φορά την ημέρα, πρέπει να φάνε δύο. Δηλαδή πρέπει να φάνε και πρωινό, πρέπει να έχουν και βιβλία, δεν μπορούν να έχουν φοροτυπίες. Θέλω να πω, όταν ανοίγει ένας τέτοιος δρόμος, όλα τα περιμένεις μετά. Αποστόλη, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και τα περισσότερα από αυτά τα έχουμε δει, έτσι. Έχουν γίνει αυτά που είπα, δεν είναι τυχαία παραδείγματα. Επειδή είσαι δυνατός, εννοείται και στην απάντηση, αυτό που είπες δεν το είχα σκεφτεί, γιατί εκεί θα πάμε. Έλα μωρέ, εγώ έτρωγα νερό με ξύδι και μια φραντζόλα αυτό. Ψωμί, δεν πάθαμε. Εμείς με τη γαλέτα τι πάθαμε? Κατ' εκεί πάμε. Αφού γονιός αντί να υποστηρίξει το παιδί του, υποστηρίζει αυτό που ψηφίζει, γιατί εγώ θα σου θυμίζω ότι είχαμε ζήσει αυτό και με τα σχολεία που έχουν πρόβλημα στην Ανατολική Τυχή, όλα στην Αρτέμιδα κάτω, που φώναζε στους γονείς επειδή κάναν τα παιδιά μας μάθημα σε κοντέινερ και έλεγε ο άλλος: Δεν πειράζει, εμείς κάναμε σχολείο σε καλύβες. Αυτό. Οι καθηγητές να είναι καλοί. Όταν σου λέει αφού κάνατε σε καλύβες, υπονοώντας ότι το κοντέινερ είναι καλύτερο, και ευχαριστώ να λες γιατί έχει και ένα air condition, ένα καλοριφέρ ψευτο σόμπα, καλά είναι. Άστο, Αποστόλη, κρατώ αυτό. Αφού έτρωγα εγώ μία φορά την ημέρα και έζησα, δεν πειράζει. Έτσι. Έχει και πιο πάτο. Έχει και, πιο ναι, ναι, ναι. Και ο παππούς μου στην οικοδομία έτρωγε κρεμμύδι και ντομάτα σκέτο. Μόνο που έχουμε 2023. Έλα, καημένε, κάθεσαι και ασχολείσαι με κάτι τέτοια τώρα. Μάλιστα. Ναι. Όπω, τι μου είπες τώρα. Τρώγαμε μία φορά τη μέρα. Πολύ καλό. Κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυσδέκη, Πορφύρη, εσείς. Είμαι πάρα πολύ καλωμένος από το κύριο Καλαμούκη. Α. Και θα ήθελα να συνεισφέρω κι εγώ σε μία ταινία, το T30, T40, T50, λέει ο κύριος Κωνσταντάρας ο Λάμπρος, κάτι για τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου. Να το πω. Πες το. Νιώθω στην καρδιά πινέζα. Μου φύγες με μία πινέζα, Δόμνα. Αυτό ήταν. Έλα, Αποστολή. Έλα. Καταρχάς να πω χρόνια πολλά για την υπουργάρα μας, γιορτάζει σήμερα. Ποια υπουργάρα πολλά? Α, ο Σπύρος, ναι. Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνος. Ναι, τι έχει το συγγνώμη, ξεχάστηκα, ναι. Είναι που λέει αυτό το άλλο το όνομα που δεν ισχύει και δεν λέει ποτέ το Σπύρος που είναι βαφτισμένος, αλλά του αρέσει αυτό το αρχιελληνικό που μοιάζει κάτι. Ναι, κάτι τέτοιο για να συστήνεται. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα. Επειδή πλησιάζουν Χριστούγεννα, Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει, τα δώρα μας τα παίρνουμε εμείς και με σωματεία ενωμένα. Είδαμε τι έγινε στη Λαμπορκίνη. Τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι τα δώρα μας δεν μας τα παίρνουμε εμείς. Τα δώρα μας τα παίρνει η κυβέρνηση. Τι να κάνουμε, μας τα μειώνει δηλαδή. Εκδικούμε πάντως, αγωνιζόμαστε. Αυτό ναι. Φιλιά πολλά από τα γρήνια, όπως όλοι μου. Να το. Έλα, μπορείτε τράμπαλι. Πώς? Κουνιοτράμπαλι. Δεν μ' άρεσε αυτό. Αποστόλη μου, δεν υπάρχει σωτηρία, αγόρι μου. Εφόσον βλέπεις ότι και ο Βελόπουλος βρίσκει βλάκες που δεν ακολουθούν και το μισθό, δεν υπάρχει σωτηρία. Οπότε αμολυθείτε να τρώτε κατσαρίδες και έντομα. Σκατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα του κερατά. Γαμώ την ψυχή σας και το μυαλό σας. Μην μιλάτε έτσι, σας παρακαλώ. Να σεβαστούμε τα κόκαλα των προγόνων μας. Ποιος προγόνης μας? Οι προγόνοι μας είχαν και λίγα κάκαλα. Εμείς είμαστε μαλάκες. Α, ναι, τα κάκαλα. Να σεβαστούμε τα κάκαλα των προγόνων μας. Μπερδεύτηκα, το κόμμα τα κα. Ναι. Είσαι μεγάλο νούμερο, ρε που είσαι μεγάλο νούμερο. Έλα, γεια. Καταρχήν, το εισόδημα της ελληνικής οικογένειας έχει αρχίσει και αυξάνεται. Καταρχήν, ο μέσος όρος της ανάπτυξης στην Ευρώπη είναι 4 φορές χαμηλότερος από την Ελλάδα. Καταρχήν, η Ελλάδα έχει τετραπλάσια ανάπτυξη, για παράδειγμα, από τη Γερμανία. Καταρχήν, σήμερα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρώτοι, δεν γίνεται. Καταρχήν, καλά που έχουμε και τους υπουργούς αυτής της κυβέρνησης, όλων των κυβερνήσεων, αλλά αυτοί εδώ έχουν δώσει ρέστα και μας διασκεδάζουν λίγο και απαλύνουν το όποιο βαρύ κλίμα και έχουμε πολλούς λόγους. Οι μέρες συγκεντρώνουν πάρα πολλά. Έχει και μνήμη σήμερα η μέρα, τα Καλάβρητα. Θα έρθουμε σε αυτό σε λίγο. Έχει τον απόϊχο της χθεσινής συγκέντρωσης, που κατά τη γνώμη μου ήταν από τα πιο σημαντικά γεγονότα των ημερών. Και έχει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και βγαίνει ένας υπουργός και γελάς με τον υπουργό. Αυτό και μόνο. Εμείς εδώ που μεταδίδουμε υπουργούς και συνεργαζόμαστε με αυτούς, είναι πολύ χρήσιμο για την ψυχική υγεία όλων μας. Μέρος δεύτερον, λαός. Έλα, μάνα μου! Έλα, μου, τι κάνεις. Θαύμα, δεν ξέρω αν λόγω της ημέρας. Άκου τι έπαθα κατά τις 9 η ώρα το πρωί, 9.30. Για πες. Παίρνω τηλέφωνο σε αυτό που μου φέρνει χρόνια πετρέλαιο για να δω τι θα βάλω και πώς θα βάλω. Είσαι γενναίος, θα βάλεις και φέτος. Ρε θαύμα, σου λέω, θαύμα, θαύμα. Αυτή η κυβέρνηση κάνει θαύματα. Με το που πούμε την τιμή και υπολόγισα τα λίτρα που θέλω να βάλω, που ανεβήκαν οι μοραίδες στο σβέρκο. Γλίτωσα την εγχείρηση. Θαύμα. Θαύμα. Απλά τώρα θα τουλάχιστον θα κάτι γλιτώνεις. Το πληρώνεις το πετρέλαιο, το γλιτώνεις από τον γιατρό. Καλέ, έφτανα για καμιά σωλήνα, ξέρεις τώρα. Με βλέπεις, θα το φωνάζω γιατρό, αλλά σώθηκα. Να σου πω, θα παράκληση από την εκπομπή, αν μπορείς να ακουστεί. Όριμος κύριος κοντά στα 60, καθαρός με μπεντατίν, περασμένος συχνά, και τουρκάκι γιατί πλένεται. Ψάχνει καλοφελητές για να συμπληρώσω το εισόδημα να βάλω πετρέλαιο. Κάνω τα πάντα και συμφέρω. Αποστόλη, έλα. Είμαι αυτός που έχει πρόβλημα με αυτόν που. Γυλαίκα. Αυτό το γυλαίκο τώρα που εγώ σας λέω, εγώ το φοράω γιατί μου αρέσει και με κάνει να αισθάνομαι ωραία, θα το πάρετε 60 ευρώ λιγότερα. Άσχετο. Σήμερα δεν είναι αυτό το πρόβλημά μου. Πάντα θα είναι, απλά σήμερα δεν είναι. Βάζει στοίχημα ότι θα κατέβουν να διαμαρτυρηθούν όλοι αυτοί που τους κόψανε τώρα την μπάλα για 3 μήνες και δεν θα κατέβουν για κανέναν άλλο λόγο όλοι αυτοί, να ξέρεις, παρά μόνο για την μπάλα. Βάζει ένα τέτοιο στοίχημα. Εννοείται ότι θα κατέβουν. Καλά, και τα μέτρα της κυβέρνησης, το πονάει πόδι, κόψει κεφάλι, είναι και αυτά με στην επιτυχία. Δηλαδή στην αριστεία τα περιμένεις αυτά. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση των αρίστων. Ρε, εσύ θα κατέβει για την μπάλα και δεν θα κατέβουν που έχει πάει το λάδι, ξέρω εγώ, 200 ευρώ τενεκές. Δεν έχουν να φάνε λάδι. Ναι, καλά, δεν έχουν κατέβει για τα εργασιακά, για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, για την υγεία. Εννοείται, τι θα κατέβουνε. Τι να πω, δεν ξέρω. Ρε, εσύ είναι εν τω μεταξύ και αυτοί που δουλεύουν είναι όλοι βλαμμένοι. Είναι ικανοί να κατέβουν για την μπάλα και δεν θα κατέβουν, ας πούμε, για τα θύματα, στα τέμπηρε, παιδί μου, για κάτι άλλο. Για τις γενοκτονίες, κάτι, για οτιδήποτε. Για κάτι καλύτερο, ρε, πούστη μου. Δεν σωζόμαστε, άστο. Έλα, Αποστολή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, είσαι καλά. Ο συνήθις ύποπτος από τη Γαλλία, ξέρεις, αυτός ο επιτίδιος. Oh, Français, je suis beaucoup. Αυτό λέω και εγώ. Εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Μουν. Τετχώς εξή, ο έτσι. Ριάν, ριάν, ζεν, ριγκρίτ, ριάν. Gâteau, ouais, dites gâteau. Gâteau, un gâteau, un gâteau. Ah oui, bien sûr, un gâteau. Comment tu veux le gâteau? Tu veux avec le café ou sans café? Εντάξει, φτάνει, γάμισε εδώ τώρα. Πάμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου. Σε παίρνω τηλέφωνο γιατί άκουσα για την επιστολική ψήφο, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Ήθελα να σου πω το εξής, ότι στη Γαλλία εδώ πέρα η επιστολική ψήφο καταργήθηκε το 1975, ξέρεις. Γιατί δεν πήγε καλά? Η επιστολική ψήφο, σύμφωνα με έναν επιστήμονα εδώ πέρα, τέλος πάντων, του Πανεπιστημίου, ας πούμε, της Γαλλίας, επιτρέπει την απάτη εντελώς, γιατί δεν είσαι σίγουρος ούτε για τον αποστολέα, αλλά ούτε και για τον παραλήπτη να έχει. Και καταργήθηκε το 1975 λόγω πολυάριθμων περιστατικών απάτη. Πρόσεξε. Άντε καλέ, αποκλείεται. Σε λίγο θα μου πεις ότι αυτό είχαν στο μυαλό τους οι δεξιοί και γι' αυτό θέλουν να την θεσπίσουν. Έτσι, έτσι, ακριβώς όπως θα λες. Έλα, σε παρακαλώ, δεν είναι τέτοιοι άνθρωποι. Όχι, μα όχι, τέτοιοι είναι, άνθρωποι δεν είναι. Σωστό. Προσπαθούν να εξυγχρονίσουν το εκλογικό σώμα. Τι λες τώρα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, κάτι άλλο. Έμαθα, ας πούμε, επίσης ότι σήμερα βασικά το έμαθα. Εντάξει, και χαίρομαι πάρα πολύ και σου έχω και νέα, ας πούμε, ξέρω για το οργανικό κίνημα που κέρδισε και άλλη μια μάχη. Αυτή τη φορά στην Ελλάδα. Στη Λάρκο, λοιπόν, φίλε μου, εντάξει, όλοι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο, μετά από τον αγώνα, τέλος πάντων, αυτό που κάνανε και που θα συνεχίσουν να κάνουν, πέρασαν όλοι τρίμηνοι στη Λάρκο. Εντάξει, όλοι τρίμηνοι. Βέβαια, εκεί δεν σταματάει ο αγώνας και ανακοινώσανε συνέλευση στις 17 Κυριακή, στις 10.30 στη Λάριμνα, για να ξαναμιλήσουν και να συζητήσουν. Γιατί δεν σταματάει εκεί ο αγώνας, επειδή γίναμε τρίμηνοι, καταλαβες. Οπότε, λοιπόν, 17 Κυριακή, 10.30 όλοι στη Λάριμνα. Και να μην ξεχάσω, Λευτεριά, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Σωστό. Μάτω, παρακαλώ, το ακούσω να ακουστάρω. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Σαν σήμερα το 1943, ακριβώς 80 χρόνια, 13 Δεκέμβρη, οι φασίστες Ναζί και οι προδότες των ταγμάτων ασφαλείας, αυτά είναι το θέμα, εδώ Έλληνες, διαπράττουν ένα από τα φρικιαστικότερα εγκλήματα, το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, όπως έχει μείνει στην ιστορία. Ήταν 9 το πρωί, οι Ναζί και οι συνεργάτες τους, οι Έλληνες, δεν είχαν να κάνουν εκεί με κομμουνιστές, με τους κατοίκους, τους χωριάτες των Καλαβρίτων. Αυτούς έβαλαν στο στόχαστρο. Τους χώρισαν σε γυναικόπαιδα, χώρισαν τα γυναικόπαιδα από τους άνδρες, 14 έως 65 ετών, όπως έκαναν πάντα σε τέτοια. Κλείδωσαν τα γυναικόπαιδα στο σχολείο και οδήγησαν τον ανδρικό πληθυσμό έξω από την πόλη. Τους έβαλαν στη μέση και έστησαν γύρω-γύρω πολυβόλα. Την ίδια ώρα, άλλα τμήματα Γερμανών και τάγματα ασφαλιτών, αλίμονο, άρχισαν να αλληλατούν και να καταστρέφουν το μεσημέρι, 2:34. Το ρολόι της εκκλησίας της πόλης και το ραμπάτ είναι σταματημένο εκεί. Μια φωτοβολίδα που έπεσε από την πόλη έδωσε το σύνθημα και οι 35 Ναζί με τα πολυβόλα γύρω-γύρω άρχισαν να ξερνούν θάνατο. Εκατοντάδες οι νεκροί, ένας μεγάλος σωρός υψώθηκε από αντρικά σώματα, νεκρά όλα, στο ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Και πραγματικά φτάσαμε πάνω στον τόπο και βλέπουμε ξαφνικά να καίγεται η πόλη από άκρου εις άκρου. Και ξαφνικά ακούω ένα μπαμ. Με το μπαμ που άκουσα γυρίζω προς την πόλη και βλέπω ότι είχε πέσει μια πράσινη φωτοβολίδα. Με την πράσινη φωτοβολίδα ο επικεφαλής Τένα πήγε πίσω από το μυδράλιο και αμέσως σχεδόν έπεσε και δευτέρα φωτοβολίδα κόκκινη και αμέσως άρχισε το μητράλιο να χτυπά. Μετά 10 περίπου λεπτά σταμάτησαν και άρχισαν από τις κορυφές να κατεβαίνουν και οι άλλοι για τη χαριστική βολή. Όταν τελείωσαν την χαριστική βολή έφυγαν τραγουδώντας από τον τόπο της εκτελέσεως. Και είναι εν συνεχεία τα Καλάβρητα, πένθος, ερημιά, φωτιά, καπνός, ερήπια και φεύγουν πλέον προς τις εστίες τους τραγουδώντας. Βάσταξε σαν δάκρυφη μάνα Παναγιά. Βόλια σπήρανε, γέμουσε μια ώρα και σε μαρμαρώσανε στην ξερολιθιά. Δεν θα ξεχάσω τη μητέρα μου, σκεπασμένη με ένα μαύρο μπατήλι, που έκανε χρόνια να το βγάλει. Ακόμα μέσα στην εκκλησία θυμάμαι, η δεξιά πλευρά ήταν σχεδόν άδεια από άντρες, ενώ η αριστερή ήταν γεμάτη από μαυροφορεμένες γυναίκες. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μέσα στα ερήπια στέκει σαν αηδόνα το κατά μεσήμερο και θρηνό. Πρώτα πιάσανε τον παπά, δεν ξέρω πιάσανε και τον χτυπήσανε, γιατί ήσανε και προδότες μέσα, κύριε. Ήσανε Έλληνες προδότες μέσα. Κάποια ξημερώματα σε μακρύ τραπέζι θα έρθουν να καθίσουνε μάνες και παιδιά. Μέρα αναστάσιμη κι ο λαός τα παίζει τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. Τα πολλά τραγούδια του για τη λευτεριά. αυτή τη μέρα περιμένουμε και φροντίζουμε, δεν περιμένουμε μόνο, γιατί η αναμονή είναι και σπαστική, δεν έχεις τι να κάνεις. Ενώ αν φροντίζεις να έρθει αυτή η μέρα, γιατί αυτά τα ραντεβού, την αναστάσιμη μέρα, την πραγματικά αναστάσιμη, όχι αυτή που γιορτάζουμε κάθε χρόνο με λαμπάδες, αυτά τα ραντεβού είναι ωραία να γίνονται και από τους δύο. Θέλουν δύο, και ένας λαός που πηγαίνει προς τα εκεί και η μέρα που έρχεται προς τα εδώ, όταν βλέπει το λαό να πηγαίνει προς τα εκεί. Κάπως έτσι πολύ αισιόδοξα και με ραντεβού κλείνουμε. Τρίτο μέρος του λαού, κολλάμε στις διαφημίσεις. Τα αμέσως μετά ο Γιώργος Πιέρος στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ναι. Ναι. Εσύ. Εγώ. Είμαι η σιτεμένη από το Σεραϊστάν. Ποια σιτεμένη είσαι εσύ? Η σιτεμένη από τις Σέρες, από το Στροφοχωριό. Ποια από όλες, μωρή, είχε πολλές σιτεμένες. Α, αυτή που βάφτισες εσύ σιτεμένη, 35 χρονών. Α, ναι, μπράβο. Έλα, κοριτσάρα μου, τι κάνεις? Καλά είμαι εσύ. Πήρα να πω συγχαρητήρια για την παράσταση και οι φίλοι ακροατές της Ελληνοφρένειας να μην το σκεφτούν καθόλου να έρθουν σε αυτή την παράσταση. Ήταν χορταστική, ενδιαφέρουσα, ξεκαρδιστικότατη και αξίζει τα λεφτά της. Να γίνεται sold out όλη τη χρονιά. Να σε καλά, να το μαναράκι. Είδες από τις Σέρες ήρθα αυτό. Λοιπόν, με την ευκαιρία, αφού δεν ήθελα, αλλά μου δίνεις αυτή την αφορμή, την Κυριακή στο Vox. Επιτελικός πάτος, 9 η ώρα ξεκινάμε, ελάτε νωρίτερα. Και όλο αυτό το προκάλεσες εσύ. Είδες από τις Σέρες, υπάρχουν και μερικοί μεταλλαγμένοι. Είδες, να σε καλά, μεταλλαγμένο μου. Ελένη Λουκά. Είσαι. Αυτός που λέει για τα όφο, όπως τον το ψέχασα, ο Μαρκαντώνης. Ο ασυρματιστής, ο Μαρκώνης. Ο ασυρματιστής και οπωσδήποτε γυμναστηριακό. Άκουσε, φίλε, πηγαίνει εμένα το παιδί μου στο γυμναστήριο και μετά γυρνάει, θέλει να κάνει μπάνιο, να βγει έξω, θέλει λεφτά για να πιει ποτό και βενζίνη να έχει τα μάξι. Αυτό είναι το κακό. Πηγαίνει στο γυμναστήριο, αλλά θέλει και όλα τα υπόλοιπα. Και κάπου θέλει κανένα παπούτσι, κανένα ρούχο, κανένα ξέρω εγώ. Αυτό είναι που θέλουν κι άλλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτούς τους δίνουν να τους βγάζεις. Εντάξει, πάνε στα γυμναστήρια τα παιδιά μου, δόξα τω Θεώ, αλλά θέλουν κι άλλα κακά. Αυτά τα μαλακισμένα που όλο ζητάνε. Θέλουν να ντυθούν. Αυτό πληρώνει το τίμημα, ξέρεις ποιο τίμημα. Λοιπόν, έλα, γεια. Μας άρεσε η διαδικασία, ε. Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σάμος εδώ, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά και εμείς. Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση προς τους συναδέλφους αγρότες εδώ πέρα στην Σάμο. Έχουν κάνει τα παιδιά έναν αγροτικό σύλλογο και προσπαθούν να μαζέψουν τον κόσμο, να οργανωθεί κάτι όμορφο. Εγώ πήγα σαν guest star στην πρώτη συνέλευση του φετινού χειμώνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία, αλλά θέλω να παρακαλέσω εδώ πέρα τους Ουγγαντέζους συναδέλφους και φίλους, τους αγρότες δηλαδή, να στελεχώσουν την προσπάθεια ακόμα και αν αυτή προέρχεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα, δεν είναι κακό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, να μην έχουμε αυτά τα κολλήματα. Δεν πάμε εκεί γιατί είναι οι κουκουέδες. Υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι στην πρώτη και στη δεύτερη συνέλευση. Είπαν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Μιλήσαν για τα προβλήματά τους, για την αγροτική παραγωγή, για τη δακοκτονία, για τις τιμές των προϊόντων. Θέλω από την εκπομπή σας να καλέσω τον κόσμο, τον αγροτικό κόσμο της Σάμου, να στελεχώσει. Είναι ελάχιστες οι προσπάθειες που γίνονται. Και αν κάτι δεν τους αρέσει, εκεί μέσα στη ζήμωση θα αλλάξουν. Δηλαδή, κοινωνική ζήμωση πρώτα απ' όλα, διεκδίκηση, συλλογική διεκδίκηση μπορεί να γίνει μέσα από το σύλλογο. Και επίσης να δουν και οι αγρότες της Σάμου τις υποχρεώσεις τους που έχει πάει τον μπρόκολο 3,5 ευρώ, να πούμε, και το λάδι δεν ξέρω εγώ πόσο. Δηλαδή, σας καλώ πραγματικά να στελεχώσετε την προσπάθεια των παιδιών. Και ό,τι δεν το γουστάρετε μπορεί να αλλάξει. Αυτό ήθελα να πω. Πολύ καλά. Ωραία πράγματα. Για τα αγριογούρου να είπανε. Είπανε πολλά θέματα και ήταν και από άλλους χώρους. Και δεξί ήταν την πρώτη φορά και Λεβέντι που έχουν ψηφίσει ήταν την πρώτη φορά και από όλα τα χωριά. Αλλά δεν έχουν πλειοψηφία. Πρέπει ο κόσμος να βγει από το σπίτι και να πάει. Είναι μια καινούργια προσπάθεια. Χρειάζεται στελέχωση. Αυτό. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πες τον Αποστόλη, που τον αγαπάμε βέβαια, ναι. Μην ξεχνάει ότι η κυβέρνηση με τον μπαμπά Μητσοτάκη έκανε το κουκουέ. Το αγαπημένο του. Πείτε τα κύρια, μην τα ξεχνάνε αυτά. Γιατί και το κουκουέ. Τι είναι το κουκουέ? Γιατί έχει πάρει πολύ φορά. Έχει πολύ αμνησία. Τι είναι το κουκουέ? Και λίγα λέτε, πες για τα Ρόλεξ και όλα. Γεια σου, Αποστόλη. Έγινε, έλα, γεια.